Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 24. sözü okumaya devam ediyoruz. 24. sözün son kısımlarında bulunuyoruz. Üstadımız Cenab-ı Hak kainatı yaratırken 4 çeşit amele, 4 çeşit işçi çalıştırdığını, adeta bir şehri, bir sarayı yeniden kurar gibi kainat yaratılırken 4 çeşit varlığın çalıştırıldığını söylemişti. Bunlardan bir kısmı bizim gözle görmediğimiz melekler, melaikeler. İkincisi hayvanlar, üçüncüsü bitkiler ve cansız varlıklar, dördüncüsü de insanlardı. Üçüncü kısmı şimdi okuyoruz. Bitkiler ve cansız varlıklar. Onların cüz-i ihtiyarileri, yani işlerinde, fiillerinde seçim yapma iradeleri olmadığı için, Allah onları nasıl programlamışsa öyle yaşadıkları için maaşları da yoktur. Amelleri halisen liveçillah'tır ve Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle ve ismiyle ve hesabıyla ve havl ve kuvvetiyledir. Biz bitkilerin hayatını, bitkilerin nasıl iş gördüğünü, çalıştığını tabiatta sayısız defalar görüyoruz, seyrediyoruz. Onları Cenab-ı Hak nasıl programlamışsa öyle çalışıyorlar. Tohumlarına, genlerine nasıl yazıldıysa öyle çalışıyorlar. Fakat bitkilerin gidişatlarından hissediliyor ki, onların da tohum üreterek aşılama yapmalarında ve meyve vermelerinde bir çeşit lezzetleri var. Fakat hiç acı duymazlar. Hayvanlar ise hani seçim yapma durumları olduğu için lezzet de alıyorlardı yaptıkları işlerden. Elemleri de, acıları da vardı. Bitkiler öyle değil. Yeryüzü tarlasında bitkilerin her cinsi hal ve istidat diliyle Fatır-ı Hakim'e şöyle dua ediyorlar. Şimdi üstadımız çok enteresan bir noktaya getirecek bu bitkilerin durumlarını, tabiattaki çalışmalarını. Her bitki çeşidi kendi lisan-ı haliyle ve istidadının diliyle, çekirdekten onları yaratan, hikmetle yaratan zata şöyle dua ediyorlar. Ya Rabbena, bize kuvvet ver de bütün yeryüzüne biz yayılalım. Her yere kendi cinsimizin bayrağını dikmekle senin rububiyetinin saltanatını ilan edelim. Ve yeryüzü mescidinin her köşesinde sana ibadet etmek için bize imkan ver. Ve yine yeryüzü fuarının her köşesinde senin güzel isimlerinin nakışlarını, senin görülmemiş antika sanatlarını teşhir etmek için bize bir revaç ve seyahat imkanı ver derler. Bakın, her bitkinin gövdesi ayrı güzellikte, yaprakları ayrı güzellikte, çiçekleri apayrı güzellikte, meyveleri bambaşka. Her yönüyle sanat harikası olan bu bitkiler, yeryüzünü Cenab-ı Hakk'ın bir fuarı haline getiriyorlar ve orada kendilerini sergiliyorlar emri ilahi ile, izni ilahi ile. Peki o sergilerde gezenler ne anlıyorlar o sergiden? Yani bitkileri görmek ve onlar üzerinde tefekkür etmekle ne anlıyorlar? Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin, Rab oluşunun saltanatını seyrediyoruz. Nasıl yarattığını, nasıl genlerine yazdığını ve o küçücük tohumlardan nasıl bitkiler, çiçekler yarattığını ve sonra onları nasıl besleyip büyüttüğünü, koca ağaç yaptığını, böylece bir çiçek derken binlerce çiçek, bir bahar ve koca dünyanın böylece tezyin edildiğini, yerlerini halı gibi döşendiğini seyrediyoruz, rububiyetin saltanatını görüyoruz ve bu bitkiler Rabbimizin saltanatını, hükümranlığını, her yerde hükmünün, sözünün geçtiğini ilan ediyorlar. Bir de yeryüzü bir mescittir. Bitkiler her köşesinde sana ibadet edelim, bize imkan ver diye dua ediyorlar. Onların ibadetleri kendi dilleriyle, kendi halleriyle Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, iradesini yerine getirmekle yaptıkları fiilleridir, hizmetleridir. Bütün canlı varlıklar için yapraklar ve meyveleriyle hizmet etmeleri onların ibadetleridir. Hakeza. Fatır-ı Hakim onların manevi dualarını kabul edip, bitkilerden bazılarının tohumlarını pamuk gibi tüylerle sarmış. Tüyler onları hafifletiyor, birer kanatçık oluyor. Onlar pamuktan kanatlarla her tarafa uçup gidiyorlar. Evet, bazı mevsimlerde bu kara kavakların her yere pamukçuklarının uçtuğunu, kar yağmış gibi her yeri beyaza bürüdüklerini biliyoruz. Onların içlerinde tohumlar var. İşte bu tohumlar içerisindeki çekirdekler kendi taifeleri namına her yerde Esma-i İlahiye'yi okutturuyorlar. Dikenli çiçeklerin çoğu ve sarı çiçeklerin bir kısmının tohumları bunlardandır. Ve bazı elma ve domates gibi bitkilerin meyvelerine de Allah insan için faydalı, insanların hoşuna giden güzel bir et vermiş. İnsanlar o meyvelerden ve bitkiden faydalanmak için her tarafa ekiyor, dikiyor, böylece onun yayılmasına hizmet ediyorlar. Domates, mesela domates istiyor ki zaten ben dünyanın her yerine yayılayım ve Cenab-ı Hakk'ın hikmetini, saltanatını, hükümranlığını ben ilan edeyim ve manen ben ibadet edeyim her yerde. Böyle bir istidat diliyle, hal diliyle yaptıkları duaları var. Gelişme, her yere yayılma arzularından bunu okuyoruz. Cenab-ı Hak da domatesi insanlara faydalı kılmış, patatesi, portakalı, karpuzu insanlara faydalı kıldığı için bu meyvelerin, mahsullerin duasını insanlar her yere onları dikmekle yerine getiriyorlar. Bütün dünyaya böylece bu bitkiler yayılıyor, bulundukları yerde Cenab-ı Hakk'ın güzel sanatlarını teşhir ediyorlar. Ayrıca arpa, mısır, yulaf gibi bazı bitkilerin çekirdeklerine de Allah hayvanların sevdiği bir et vermiş. Hayvanlar o mahsulü yerken çekirdeğini de yutuyor. Fakat onu hazmedemiyorlar. Evet, yulaf ve daha birçok otların tohumlarını yutuyorlar ama hazmedemiyorlar. Gübreleriyle o çekirdeği her yana dağıtıyorlar. Dolayısıyla her yerde o bitki yetişmiş oluyor. Pıtrak gibi bazı bitkilerin çekirdeklerine de Cenab-ı Hak çengelcikler vermiş. Her temas edene yapışıyorlar. Evet, bahçede dolaşan koyunlar, insanlar vesaire o bitkilere temas edip dokundukça o pıtraklar insana yapışıyorlar. Hayvanlara yapışıyorlar. Başka yerlere giderek oralarda düşüyorlar, toprağa düşüyorlar ve yetiştikleri zaman da orada türünün bayrağını dikiyor. Gittikleri yerde Sani-i Zülcelal'in harika sanatını teşhir ediyorlar. Ve yine bakın başka bir bitki, acı düyelek denilen bitkilere de Cenab-ı Hak saçmalı tüfek gibi bir kuvvet vermiş. Vakti geldiği zaman onun meyvesi olan hıyarcık düşer, küçük bir limon gibi. Zeytin büyüklüğünde bir limon kabul edin. O hıyarcık düşer, tohumlarını saçıma atar gibi metrelerce uzağa atar. Oralara eker. Onlar da yayıldıkları yerlerde Fatır-ı Zülcelal'in zikir ve tesbihini pek çok dillerle söylemeye çalışırlar ve hakeza diğer bitkileri ve çekirdeklerini buna kıyas et. Değerli kardeşlerim, üstadın verdiği misaller burada bitiyor. Birkaç tane de biz ekleyebiliriz. Elma, armut gibi yuvarlak meyveler yerin meyilli olmasından faydalanıyor, yuvarlanarak ağaçtan uzaklaşıyorlar ve böylece kendi ağaçlarının biraz ötesinde yeni bir ağaç olmak üzere bazıları toprağa giriyor, fidan oluyor. Fasulye gibi bazı sebzeler çekirdeklerini çat diye açılarak ve kıvrılarak çevreye dağıtıyorlar. Fasulyenin çekirdeklerini muhafaza eden o iki kapakçık birden açılıyor ve bazıları da böyle kıvrılıyor, çevreye çekirdeklerini dağıtıyor. Bazı tohumların çevresine kuş kanadı gibi bir şekil vermiş Cenab-ı Hak, onlar da rüzgarda döne döne uçuyorlar, ağaçtan uzaklaşarak kendi karargahlarını diyelim kuruyorlar, orada yeni bir ağaç olmaya gayret ediyorlar. Yaban yulafı gibi her yerde bulunan bazı bitkilerin tohumları burgulu kolları sayesinde kendilerini ötelere fırlatıyor ve toprağa, boş buldukları yerlere dikiyorlar. Yine arpa, buğday gibi bitkilerin başaklarına dikkat edersek, aynı yöne iten kılçıklarıyla kıvrıla büküle ileri giderler de geri gelmezler. Demek ki rüzgarda çeşitli vesilelerle hareket ederek ileriye gider ve biraz daha öteye kendilerini dikerler. Cenab-ı Hak böyle bir gayet güzel şekillerle, her biri bulunmaz usullerle kendilerini dikiyorlar. Yani kudreti ezeliye, rahmeti ilahiye onları çeşitli yerlere dikiyor. Onlara yeryüzünde gezme imkanı veriyor. Bakın burada enteresan bir nokta var. Eğer bir ağaç, Cenab-ı Hak bir ağacı yaratmış olsa, o ağaç katiyen bulunduğu yerden bir adım öteye adım atamaz, gidemez ve başka bir yere dikilemezdi. İnsanlar ve hayvanlar çeşitli yerlere gidiyorlar, geziyorlar ama bitkilerin böyle bir şansı yok. Kökleriyle toprağa bağlılar. İşte tam böyle bir çaresizlik içinde Cenab-ı Hak onların problemini de çözüyor, çözümlüyor. Meyve verdikleri zaman meyveleri ağaçtan uzaklaşabiliyor. Meyveler ağaçtan uzaklaşabiliyor. Kimisi uçarak, kimisi yuvarlanarak, kimisi işte böyle tüfek atar gibi, saçmalarını fırlatır gibi çeşitli yollarla başka yerlere tohumlarını dikiyorlar. Onun içindir ki yeryüzü bütünüyle yeşil alan ile kaplanmıştır. Fatır-ı Hakim ve Kadir-i Alim, kemal-i intizamla her şeyi güzel yaratmış. Gayet güzel bir intizam var. Güzel tecihiz etmiş. Yani onlara harika kök vermiş, harika gövde vermiş, harika meyveler, harika çiçekler vermiş. Çok güzel tecihiz etmiş. Boruları, içi, kabuğu, her şeyi güzel. Güzelliklerine hayran olmamak mümkün değil. Ve onları güzel gayelere tevcih etmiş. İşte Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyyesini meleklere, cinlere ve insanlara okutmak gibi güzel vazifeleri var. Cenab-ı Hakk'ın Cemil ismini, Hakim ismini, Rahim ismini, Rezzak ismini kendilerinde tecelli etmesiyle okutmak gibi bir görevleri var. Ulvi görevleri var. Yeryüzünde görevsiz, vazifesiz hiçbir varlık yok. Güzel vazifelerle tavzif etmiş onları. Güzel tesbihat yaptırıyor, güzel ibadet ettiriyor. Ey insan, insan isen gel şu güzel işlere, tabiatı tesadüfü, abesiyeti dalaleti karıştırma. Çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma. Dikkat edersen bu işlere tesadüf karışmaz. Karışması mümkün değil. Dalaleti karıştırma, çirkin etme, çirkin olma. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere.